Kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Rozmawiają dwa rabaty, aleś ty jest niekumaty. Na Dzień Dziecka nas rozdają tym, co tajne hasło znają. W sklepach Euro graj w rabaty na Dzień Dziecka. Odgadnij brakujące słowo rymowanki. Podaj je przy kasie lub wpisz na stronie euro.com.pl i odbierz rabat. Na przykład na konsolę Xbox One S, dysk 1 tera, dwie gry w zestawie za 1099. Rymowanek szukaj w sklepach Euro na ekranach telewizorów lub na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 maja. Już minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Premier zapewnia, że wybory samorządowe są dobrze przygotowane i nie ma planów przenoszenia ich na wiosnę. W tym tygodniu okrągły stół w sprawie zamieszek na stadionach z udziałem szefów MSW i PZPN-u. Burzowe chmury nad Polską. Może padać grad, może też mocno wiać. Na Pomorzu, na Kujawach, na północnym Mazowszu nawet do 80 km na godzinę, więc te burze będą na pewno niebezpieczne. Nie ma planów przesunięcia wyborów samorządowych na wiosnę przyszłego roku, zapewnił premier. Mateusz Morawiecki powiedział w komercyjnej rozgłośni, że jesienią wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. W śniadaniu w Trójce minister Paweł Mucha z kancelarii prezydenta podkreślał, że nie ma zagrożenia dla terminu przeprowadzenia wyborów. Jeżeli są jakieś wątpliwości, to oczywiście powinny się toczyć też dyskusje, przygotowania powinny odpowiednio przebiegać, ale ja nie widzę takiego realnego zagrożenia dla możliwości odbycia w Polsce wyborów. Myślę, że to też jest trochę po części retoryka opozycyjna. Eurodeputowany PSL-u Jarosław Kalinowski ocenił, że można było się spodziewać problemów. Byłaby to totalna kompromitacja, to nawet niewłaściwe słowo, rządzących i tych, którzy przygotowywali tą ustawę. No ale premier odpowiada dzisiaj za to. Premier ma ogłosić te wybory. Premier odpowiada. Jeżeli dzisiaj powiedział, że nie ma takiej opcji, no to mam wrażenie, że pojawią się za chwilę jakieś działania, które uczynią te wybory możliwymi do przeprowadzenia. Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw. We wtorek okrągły stół w sprawie zamieszek na stadionach, poinformował także premier Mateusz Morawiecki. W tym spotkaniu wezmą udział m.in. szef MSWiA, minister sportu oraz szef PZPN-u. W ubiegłą niedzielę do burt z udziałem pseudokibiców doszło w Poznaniu podczas meczu Lecha z Legią. Fani poznańskiej drużyny obrzucili murawę racami. Grupa kilkudziesięciu osób wyłamała ogrodzenie i wdarła się na boisko. Legia wygrała walkowerem i została mistrzem Polski. Klub Lecha został ukarany przez komisję ligi, m.in. grzywną w wysokości 120 tysięcy złotych. Gwałtowne burze z gradem. Można się ich spodziewać w pasie od Zatoki Gdańskiej, Warmii i Mazur przez Mazowsze po Małopolskę. Jak mówi synoptyk Anna Nemec, bardzo niebezpieczne zjawiska atmosferyczne wystąpią zwłaszcza na Pomorzu i Kujawach. Tam może spaść bardzo duży grad. Gradziny mogą być zwłaszcza na Kujawach, na Pomorzu duże, nawet do około 4 cm. A oprócz tego jeszcze spodziewamy się silnych porywów wiatru do 70 km na godzinę. Na Pomorzu, na Kujawach, na północnym Mazowszu nawet do 80 km na godzinę, więc te burze będą na pewno niebezpieczne. Burze mają ustąpić w nocy. Najlepsi młodzi polscy naukowcy odbiorą stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Gala rozpocznie się za godzinę na Zamku Królewskim w Warszawie. Mają średnio 28 lat, są młodzi, zdolni, część z nich może pochwalić się sukcesami na skalę światową i są z Polski. Wśród 100 laureatów stypendium programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest 65 mężczyzn i 35 kobiet. Wyróżnieni najczęściej reprezentują nauki humanistyczne. W tej dziedzinie przyznano 21 stypendiów, nauki techniczne 19 stypendiów, nauki chemiczne 13, biologiczne 12. Najwięcej stypendystów, bo po 15 mają Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. O stypendia z programu START dla młodych naukowców ubiegało się w tym roku 890 kandydatów. Program ma wspierać finansowo w początkach kariery naukowej badaczy przed 30. Roczne indywidualne stypendium wynosi 28 tysięcy złotych. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Polskie Radio tworzy Muzeum Publicznej Radiofonii. Mile widziane są stare urządzenia nadawcze czy radioodbiorniki. Chętnie je przyjmiemy, mówi dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska.

oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 2499 zł. A kupując smartfona Huawei P Smart, oszczędzasz 70 zł, płacąc tylko 879 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja odwrotnikowa. Audycja odwrotnikowa. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Bytumusa Warzekiłez. Rosza! Mírame bien, mama. Como siempre desde el cielo hasta los pies me quedaré. Poco, que luego vuelvo a correr, dime por qué, mamá, siempre tú sabes querer, dime otra vez, todo, lo que pasó, cómo fue, si alguna vez pudiera comprender ese modo de mirar. Pero yo sé que tú lo guardas bien y sé que lo tendré sin avisar alguna vez. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la. Ahora sé, mamá. Lo que aprendí y el porqué, ahora se ve el tiempo que se nos va. Y afuera siempre hay algo que hacer, tú sabes bien, sí, mamá. Que ahora yo aprendo a querer, enséñame sin tener que decir algo. A no olvidar y a perder que alguna vez tendré que decir también, tendré que responder. Y alguna vez, cuando sea bien grande, querré escuchar tu canción sonar otra vez. La la la la, la la la la. Atiéndeme, mamá. Como siempre desde el cielo hasta los pies, repíteme todo lo que no tengo que hacer. Bendíceme, mamá. Tengo que ir, tengo que ver. No sé muy bien si mi tiempo será largo, mamá. Lo que vendrá, lo que seré, caminaré sin pensar y sin decir. A buscar lejos lo que sea nuevo, sonreiré cuando a veces me acuerde de ti. De lo que fue, de lo que vi, de lo que sé. La la la la, la la la la. We'll be right back. Dzień dobry. Arizona vita z.pl. Atiendeme, mama, desde cielo. Śpiewał mamie w niebo, bo ona już do nieba poszła i śpiewał atiendeme, chodź i pomóż i podpowiedz. I jeszcze zaśpiewał bardzo ładnie, mądrze. Ahora yo sé que aprendí y por qué. Teraz już wiem, czego się od ciebie nauczyłem, ale ważniejsze, że wiem po co. Dlaczego mnie tego uczyłaś? Z powodu Dnia Matki, nie z okazji. Z powodu Dnia Matki podmiotem dzisiejszej audycji będziesz ty. Ty i twoje sprawki wobec twojej mamy. Mama tried. Ile razy mamuśka próbowała, tłumaczyła, a ty słuchałeś albo nie słuchałeś. Ile razy próbowała i próbowała bez końca, a ty nic. Ile razy jeszcze będzie próbowała, zanim pójdziesz z kwiatem. Wspomnij, za co on, ten kwiat. Wspomnij, coś narobił, zanim pójdziesz z kwiatem. The first thing I remember knowing was a lonesome whistle blowing and a youngin's dream of growing up to ride on a freight train leaving town, not knowing where I'm bound, and no one could change my mind, but Mama tried. One and only rebel child from a family meek and mild, my Mama seemed to know what lay in store. In spite of all my Sunday learning, towards the bad I kept on turning, till Mama couldn't hold me anymore. I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right, but Mama tried. Mama tried, Mama tried to raise me better, but her pleading I denied. That leaves only me to blame, 'cause Mama tried. Dear old daddy, rest his soul, left my mom a heavy load. She tried so very hard to fill his shoes. Working hours without rest, wanted me to have the best. She tried to raise me right, but I refused. And I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right, but Mama tried. Mama tried, Mama tried to raise me better, but her pleading I denied. That leaves only me to blame, 'cause Mama tried. Mama tried. Mama to jest jedyna instytucja, która się tobą nie zniechęci. Choćbyś ją zniechęcał na wszystkie możliwe sposoby i nigdy nie straci cierpliwości w długim okresie. Może na chwilę tak, ale Mama tried bez końca będzie próbować cię naprawić, a ty coś narobił, coś wyprawiał. Studia miały być skończone. Mamusia była pierwszą ze swojej wioski, która skończyła studia i miała wrażenie, że no już dalej to będzie z górki. Moje dzieci będą doktoraty bronić, a moje wnuki będą profesorami, a potem już tylko nobliści, jak dożyje prawnuków. A ty tymczasem wziąłeś plecak w trakcie studiów jeszcze przed licencjatem bakałażu jeden niedokończony i pojechałeś se do Afryki. Bo mama, ale podróże kształcą. Tak, ale nie dają kwitów. Ale mama, kwity, ko się kupi. Ale się rozczarował, człowieku. Się zastanów. Pan Cejrowski ci coś powie. Ja studiowałem 33 lata, gdyż mojej mamie obiecałem, kiedy ja wyjeżdżałem wprawdzie nie do Afryki, ale do Ameryki Południowej po raz pierwszy, wylazłem z uczelni, zamknąłem drzwi za sobą, mama zmartwiona, ja mówię, mama, skończę, przyniosę ci magisterium. Po 33 latach przyniosłem magisterium mamusi mojej, nieprzerwanych studiów, to państwu innym razem powiem, jak to się robi, żeby nie przerwać studiów przez 33 lata. No nie da się wziąć 27 dziekańskich. Ale są inne sposoby. To Państwu powiem przy okazji audycji o studentach. No więc po 33 latach przynoszę ten dyplom do mamy. Ona tak patrzy. Synku, a po co ci to? Mnie po nic. Ale tobie obiecałem. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguinho. Filhinho tem que entender, mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar ou empacotadeira nas casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos, seu lodunzão, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais. Filhinho dá um tempo, é tanto contratempo, o ritmo de vida de mama. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Deve ser legal, ser negão no Senegal. Deve ser legal, ser negão no Senegal. Deve ser legal. Deve ser legal, ser negão no Senegal. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama Afryka, no muszę pojechać, rozumiesz, trzasnąć tam te studia, kiedyś się zrobi, ale mama Afryka. Masz problem, że mama ma problem z tobą, z twoim wyborem, to załatw to po męsku, a nie mama, na palecach biorę i wyjeżdżam, bo muszę. Załatw to po męsku. Mama to jest babeczka, to jest dziewczyna. One potrzebują bezpieczeństwa. No, samica homo sapiens. One mają pewne cechy, wszystkie. Potrzebują bezpieczeństwa. I twoja mamusia, która ci zapewniała bezpieczeństwo przez całe życie w twojej głowie, jest ośrodkiem bezpieczeństwa. Ale ona też potrzebuje bezpieczeństwa. Więc jak masz problem, że mama ma problem z tobą i z twoim wyborem, to załatw to po męsku. Wytłumacz. Tak jak ten... W następnej piosence on taki będzie. Tutaj ma wsadzony tytoń do rzucia, gdyż to jest kowboj. A kiedy wyjeżdżał z domu w mieście, to mama miała z tym problem. i napisał list do niej i wytłumaczył, dlaczego to dla niego ważne. I zaczął od Dear Mama, kochana mamusiu, I'm a cowboy and I know that breaks your heart. Mama, no, nająłem się na kowboja. Wiem, że ci to serce łamie, bo miałem być prawnikiem. Ale gdybym został prawnikiem, to by to złamało moje serce. Dear Mama. There's nothing left but ashes. The fire is gone for good. I'm trapped here in this cabin, too cold to go for wood. I thought I'd write a letter, let you know that I'm okay. Though my leg still hurts a little, a bad spill yesterday. Dear Mama, I'm a cowboy, and I know that breaks your heart. And all the things they wrote about me must have torn your world apart. So Mama, please forgive me, though I drove you near insane. I never killed nobody, I never robbed that train. We found him in the springtime at the table where he died. Tears had stained the paper when he bowed his head and cried. We all just bawled like babies as we read it one by one, and thought of our own mamas and all the things we'd left undone. Then we rolled him in his blanket, and as the boys all gathered round, I read his letter one more time as we placed him in the ground. Dear Mama, I'm a cowboy, and I know that breaks your heart. And all the things they wrote about me must have torn your world apart. So Mama, please forgive me, though I drove you near insane. I never killed nobody, and I never robbed that train. I never killed nobody, and I never robbed that train. I skoro mama to jest babeczka, to musisz zastosować algorytm taki jak do swojej dziewczyny. Babeczki trzeba przepraszać. Nawet jak się nic nie zrobiło, to trzeba przepraszać. Nie tylko chodzić do mamusi i prosić, mama mi zrobi pierogów albo coś, ale trzeba przepraszać. Często trzeba przepraszać. Wtedy kobieta się czuje bezpiecznie. I on to miał obcykane w tej piosence. Bardzo dorosły mężczyzna. Please for mama, dear mama, please forgive me, pisał w liście. I know I drove you near insane. Wiem, że prawie postradałaś zmysły przeze mnie, ale nie martw się, u mnie wszystko dobrze. Kolano se trochę stłukłem wczoraj, ale wygoi się, zanim się spotkamy. I teraz, jeśli chcesz swoją mamę zrozumieć, człowieku młody, i gdyby ona była mniej więcej w okolicy mojego wieku, ja wiem, kobiety nigdy nie są takie stare jak ja, ale gdyby z dokumentów sfałszowanych przez państwo polskie wynikało, że wasze mamy mają tyle lat co ja, to spróbuj mamę swoją zrozumieć poprzez podgłośnienie teraz radia, jeśli ona jest gdzieś koło ciebie, bo ja puszczę taki utwór, przy którym ona się powinna zamienić w nastolatkę, która nagle wyprawia disco na stole i po całym domu. Tej muzyki chyba już nikt w radiu nie puszcza, gdyż ona uchodzi za maksimum kiczu. Disco polo przy tym to są Beethoveny po prostu. Bonnie M i Bahama Mama, ja marzyłem o Bahamach i wasza mama też na pewno tańczyła przy tej pieśni. Tylko głośno, bardzo proszę, regulator ma się urwać. Czy mama stosowała wymachy w domu, bo jej się przypomniało? I czy teraz potrzebuje maść na to, co jej tam przeskoczyło? A o czym to było w ogóle? Bahama Mama. Pewna mama na Bahamach ma 6 córek chorych, a wolnych. I szuka im mężów po całej drabinie społecznej, od wyżyn po dół. Szuka bez skutku. Jak ja pięknie powiedziałem, tak bez zastanowienia, że ma córy chorze, a wolne. Ile tu to chorzy może być, że one fajne są, albo że szybkie, młodzieży powiem. A wolna to znaczy, że nie zamężna, a nie tylko, że nieruchawa. Teraz nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że przetłumaczyłem tę piosenkę. Przejdźmy do wątków lirycznych. Czy pamiętasz kołysanki? Zanim z tymi kwiatami tam pójdziesz do mamy, dzień matki tego, kwiaty i tak dalej, obowiązki, a ciasteczko może, a może któraś mama Martini lubi, moja Martini lubi. Nie może, a lubi. Więc ja właśnie zawsze mam dylemat, czy jakiś przynieść środek na to, co jej pomoże, czy jednak Martini, które jej zaszkodzi, ale jej z drugiej strony pomoże. No z kobietami tak zawsze jest. Więc zanim pójdziesz czymkolwiek do swojej mamusi, przypomnij sobie, czy pamiętasz jakąkolwiek kołysankę, którą ci śpiewała? Bo to są też te najsłodsze chwile, które ona pamięta o tobie. Potem już byłeś rarogiem, potem cię złapała w krzakach jak z kolegami, żeście próbowali odkapslować albo żeście próbowali podpalić coś i wsadzić do ust i pociągnąć. Natomiast kiedy śpiewała ci kołysanki, pamiętasz pierwszą kołysankę? Jakąkolwiek melodię? Jak przytulisz mamusię dzisiaj, zanim jej dasz kwiatki? Jak ty jej zaśpiewasz tę kołysankę, to to będzie prezent piękny. Pamiętasz jakieś la la la la od swojej mamy? I ja muszę powiedzieć, że nie pamiętam, gdyż moja mama jest programistą komputerowym, a nawet kwantowym i w związku z tym jest u niej pewien kłopot ze śpiewem. Z rytmem nie ma kłopotu. Szczególnie jak trzymała jakąś szpicrutę nad nami. No, z rytmem nie było kłopotu, natomiast ze śpiewaniem kłopot zawsze był. Ja stałem z tyłu pod chórem też, bo się nauczyłem śpiewać od mamy i mam chyba po niej ze śpiewaniem kłopot. Dlatego państwu prezentuję piosenki nie własnymi usty, tylko z płyt. I teraz zasada bardzo ważna. Jeśli ktoś jeszcze jest pod jurysdykcją swojej mamy w tym sensie, że nie poszedł na swoje i mama nie jest już tylko doradcą, który prosi synka, tylko jeszcze mieszkamy u mamy i może na nas wszystko wymusić. Proszę pamiętać jedną zasadę. Jak jest jakaś sytuacja taka, że za chwilę będzie drętwo. Zasada prosta. Opanowania sytuacji w całym domu. When mama ain't happy, nobody's happy. Jak mama nie jest zadowolona,

temperamenty, obyczaje i różne kraje są. I jakby państwo pojechali do mnie, do Arizony, to tam kobiety wszystkie są uzbrojone z powodu węży, odległości od policji, Meksykanów, którzy przechodzą nieraz nocą sobie przez cudze gospodarstwo. Wszystkie kobiety są uzbrojone i nie stronią od tego. Jadąc na zakupy mają wyposażenie w samochodzie. Raz, dwa albo trzy. To samo w Nowym Meksyku i w Teksasie. I następna pieśń o takich właśnie, Pistol Packin' Mama, która miała w dodatku krótką spłonkę. Jak on ją wkurzył, to będzie taka scena w tej piosence, ona podchodzi z gnatem swoim, z klamką, jak się mówiło w czasie Powstania Warszawskiego, i puknęła w szybę od jego samochodu, bo nie chciał otworzyć. Głupi jeden, przecież jakby strzeliła, to by się sama otworzyła ta szyba. Nie chciała otworzyć szybki, facet nie chciał otworzyć i posłuchać, co ona ma mu do powiedzenia, to puknęła tym pistoletem i szyba poszła w drobiazgi. I ja mam wspomnienie jednej takiej mojej ciotki z Polski, ale to państwu powiem po piosence o tym. Lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packin' mama, lay that pistol down. Oh, drinking beer in a cabaret, was I having fun. Until one night she caught me right, now I'm on the run. Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packing mama, lay that pistol down. Oh, I see you every night, Bing, and I'll woo you every day. I'll be your regular mama, and I'll put that gun away. Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packing mama, lay the thing down before it goes off and hurts somebody. Oh, she kicked out my windshield and she hit me over the head. She cussed and cried and said I'd lied and she wished that I was dead. Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packing mama, lay that pistol down. With three tough gals from deep down Texas way, we got no pals. They don't like the way we play. We're a rough rootin' tootin' shootin' trio, but you ought to see my sister Cleo. She's a terror, make no error, but there ain't no laissez-faire. Here's what we tell her. Lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packin' mama, lay that pistol down. The draw was slow, so now they know you can't do that to maim. Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packin' mama, lay that pistol down. Oh, singing songs in a cabaret, was I having fun? Till one night it didn't seem right, now I'm on the run. Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down, pistol back and mama, lay that pistol down. Oh, pistol back and mama, lay that pistol. Tylko proszę cię, odłóż pistolet, porozmawiamy o tym. A co on zrobił? Skłamał, tylko tyle, jakieś nawet małe kłamstwo, nie wspomnieli w ogóle, że coś wielkiego się... Nie, że zdradził tam, nie, jakieś małe kłamstwo i stracił szybę oraz mu kolbą guza nabiła na środku czoła. Tak było w tej pieśni. A ja mam taką ciotkę jedną, Bożenkę, którą kocham... No tak jak mamę moją. Jak zobaczę, to czysta miłość się wylewa ze mnie i muszę się przytulić cały do niej. Natomiast mam cały czas w oczach jedno wspomnienie. Otóż ona jest żoną leśniczego. I ma róże w ogrodzie. I jak krety przyjdą, to robią jej pod tymi różami kopce i... Takiej ciotki wkurzonej nie widzę. Jedna scena. Wychodzi... wygląda jak skała. Bo jak się normalnie wkurza, to wygląda jak gotujący się garnek. Natomiast wyglądała jak skała. To było za granicą zwykłego wkurzenia. Wyszła z dubeltówką i pamiętam ją tak. I wyszła w takich gumofilcach wielkich, ludowych, do ogrodu, kopnęła jednym gumofilcem tę kupę taką, którą zostawia ziemi kupę, kret, wsadziła tam dwururę i czekała. I czekała długo, jak przyszedł i poruszył rurę, to ona z dwóch w niego. I pamiętam ten wybuch wulkanu pod ciotką, pamiętam jak ona tam stała z półtorej godziny w oczekiwaniu, kiedy przyjdziesz dziadu. I to jest wspomnienie piękne, powiem państwu, piękne. A i przy tej ciotce, proszę nie wchodzić do kuchni jak gotuję. Podejrzewam, że przy państwa mamach też. Jak gotuje, jak ma tę operację rozłożoną i jak już następuje jakaś panika, bo są 4 fajery, a 6 garków do obsłużenia, proszę nie wchodzić do kuchni. Była mamuśka z filmu Disneya o żabie. Nie wchodź do kuchni, człowieku. Na zakończenie powiem państwu, co mi mama zostawiła. Nie powiedziała tego nigdy wprost, ale mi zostawiła. Moja mama jak najbardziej się ma dobrze i żyje. Ale zostawiła mi coś tak na przyszłość. Gdyby mnie nie było pod ręką. Albo gdybym ja już poszła do nieba. Pamiętaj, masz jeszcze drugą matkę i zawsze będziesz miał. Santa Maria. I tak zakończę, a gdyby ktoś chciał mnie na żywo dzisiaj dotknąć, to właśnie jadę do Nowego Dworu Gdańskiego wystąpić przed publicznością. Zapraszam publiczność w związku z tym, bo przez radio dotknąć się nie da, rzadka okazja, a przez radio w ogóle sięgnąć łapą do Arizony, to jeszcze gorzej. Santa Maria, pamiętaj. Mama, oh mama, kiyarere mama, kiyarere mama.